muziek uit de 60 jaar van de Bee Gees en Saved by the Bell. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 18 december. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, blijdschap dat luchthaven Rotterdam niet doorgroeit. Adviesgroep Sociaal Domein. En jazzfestival voortaan Muziek op Roon. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. It's lonely out tonight. And the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody. So sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't want to cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Melody so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't want to cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Like December snow, that lays in the wood. You're gone too soon. I knew you should, with October skies. You brought your love, but November came, taking all I have, and time, take this sad sadness from me. Time, bring my heart back safely. Hold on to warm September, 'cause life can be like December. Your touch of love in this autumn world, the sun was bright, the songs were heard, and maybe fools like me are under your spell. But with leaves that fall, I hear you calling. Time, take this sadness from me. Time, bring my heart back safely. Hold on to warm September. It's light snow. Niet zoveel van te bespeuren. December Snow was dat van de Moody Blues. En daarvoor BJ Thomas en Another Somebody Done Somebody Wrong Song. De trauma- en politiehelikopters blijven op Rotterdam de Hague Airport. En dat betekent dat de luchthaven niet verder kan groeien. Herman de Bruin. We praten over Rotterdam de Hague Airport en dat is het vliegveld wat altijd voor wat problemen zorgt. Ja, het ligt ook erg dicht bij de huizen en zo. En GroenLinks maakt zich er druk om. Ze zijn zelfs blij dat er iets niet doorgroeit. Berend Potje is in de studio. Welkom. Dankjewel. Van GroenLinks. Je bent lijsttrekker van de provinciale GroenLinks afdeling. Zo zeg ik het maar. Ja, van de lijst, zeg maar. Ja, van de lijst. GroenLinks in Zuid-Holland. Ja, want binnenkort weer verkiezingen, dus dat gaat allemaal lukken. Maar jullie zijn blij dat Rotterdam-Dijk Airport niet doorgroeit. En dat heeft te maken met de helikopters. Ja, dat hij niet doorgroeit heeft te maken met helikopters. Inderdaad, ja. Dat wij blij zijn, heeft daar ook wel een beetje mee te maken. Want er was eerder sprake van, er was al een advies geweest vanuit de bestuursraad regio Rotterdam. Ja. Die hadden geadviseerd aan de minister om de geluidsruimte van Rotterdam Airport niet groter te maken. Maar te kijken of je de helikopters niet ergens anders kon neerzetten, kon laten vliegen. Zodat je dan het geluid wat de helikopters maakten, dan alsnog op Rotterdam extra kon gaan maken. Oh, dan kon je het inwisselen voor ander geluid? Nou, dan creëerde je geluidsruimte, zoals dat heet. Hè? Ja, dus er viel geluid weg van de helikopters. En dan konden weer meer vliegtuigen komen. Ja, precies. Ja, dat was de bedoeling. Ja. Dat gaat niet door. Nee, dat gaat niet door. Ja, dus nu, dan zou je nog meer geluidsoverlast krijgen. Maar de omwonenden zijn misschien niet helemaal blij. Want helikopters maken nogal wat geluid. Ja, maar die maken minder geluid dan die vliegtuigen. Is dat zo? Ja. Oh, wat vindt de luchthaven er zelf van dat ze niet door kunnen groeien? Want ze wilden dat die ruimte gebruiken. Ja, ze wilden heel graag doorgroeien. Ja, ik vermoed dat ze daar niet blij mee zullen zijn. Mm-hmm. En het is ook niet 100% zeker dat ze niet door kunnen groeien, want uiteindelijk besluit de minister. Ja, dat betekent dat het blijft zoals het is. Eigenlijk. Ja, nou, dat het in ieder geval niet erger wordt. Niet erger wordt en dat de vliegbewegingen ook niet meer worden. Nee. Maar we moeten wel blijven opletten dan, want de luchthaven wil zelf wel uitbreiden. En die zal linksom of rechtsom dat blijven proberen, denk ik. Ja, nou, ze moeten sowieso hun huiswerk overdoen. Hè, want het rapport dat onderbouwde waarom het goed zou zijn voor de regio dat ze uitbreiden, dat bleek niet te kloppen. Mm-hmm. Dus eigenlijk verwacht ik ook, hè, dat daar hadden we al eerder kritiek op. Maar als ze dat overnieuw doen, dan verwacht ik dat er uitkomt dat eigenlijk uitbreiding heel slecht is voor de regio. En dus dan hebben ze naar de minister natuurlijk sowieso geen verhaal en naar de omgeving. En als de minister zegt wat ze gezegd, doet wat ze gezegd heeft, de omwonenden op waarde schatten en hoog nemen, serieus nemen, laat ik zo zeggen, dan zit die uitbreiding er niet in. Inderdaad. En dan zou Krim zelfs een mogelijk scenario zijn. Oh, ja. Wat GroenLinks betreft in ieder geval. Ja. Wat dat betreft zouden jullie dat wel willen misschien. Ja, maar ook als je kijkt naar dat rapport, zeg maar. Hè? Dus als je de overdreven cijfers die erin zaten, als je die weghaalt, dan blijkt dat eigenlijk Krim ook gunstig is voor de regio. En dat impliceert dus ook gelijk, hè, het omgekeerde lijkt dan ook waar, dat dus Krimp goed is voor de regio. Ja. Nou, en u kijkt wat verbaasd. Ik zal uitleggen hoe dat zit. Doordat er gevlogen wordt, worden mensen uit hun slaap gehouden. Ja. Die krijgen gezondheidsklachten. Dus dat is slecht voor de economie. Maar die kunnen ook minder productief zijn. Dus dat is ook slecht voor de economie. En het gebied, zeg maar, waar ze overheen vliegen, dat kan voor bepaalde zaken niet meer gebruikt worden. Hm. Dus economische ontwikkeling, maar ook woningbouw is daar niet mogelijk. Dus dat is ook slecht voor de economie. Dus eigenlijk zet eigenlijk de hele regio op slot. Ja, je moet wel even doordenken om dit te begrijpen, maar het klopt wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik wil het niet betwijfelen, maar het is een mooie redenering zo, om het zo te doen. En dat betekent dat die luchthaven dus voorlopig, zeg ik er nog even voorzichtig bij, niet zal groeien. Ja. En GroenLinks houdt dat in de gaten of dat eventueel wel zou kunnen gaan gebeuren. Want ze zullen altijd proberen op slinkse wegen toch weer iets te bereiken. Ja, en hopelijk leidt toe dat ze uiteindelijk gaan krimpen. Ja, dat is in ieder geval het standpunt van GroenLinks. Ja. En of jullie daarmee wat kunnen bereiken, dat moeten we even afwachten. Er komen ook nog verkiezingen aan en zo. Dus wat dat betreft wachten we even tot na 20 maart. Ja, dan zeker. Komt het allemaal door. Berend Potje, lijsttrekker van GroenLinks voor de provincie Zuid-Holland. Dank voor het gesprek. Ja, u bedankt. Voor het inzicht wat je hebt gegeven over hoe die luchthaven moet krimpen. Dank je wel. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves, les souvenirs. partir se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole encore des paroles que tu sais, mon mot. Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois. Savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, parole. Encore des paroles que tu sais mon mot. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De Manhattans waren dat, een Shining Star. En daarvoor Dalida en Alain Delon. Een parole uit de 70e jaren. Zometeen Mariska de Vries over adviesgroep Sociaal Domein. Maar eerst Gilbert O'Sullivan, Dear Dream. Margreet van der Voort zit in de adviesgroep Sociaal Domein. Margreet, wat is dat voor adviesgroep? Nou, de adviesgroep Sociaal Domein, die geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders van een gemeente. En die komt eigenlijk op voor de belangen van ouderen, gehandicapten, jeugd in hun gemeente. Dus de mensen die dat niet zelf doen, of niet zelf willen, of niet zelf kunnen. En daar probeer jij de stem voor te zijn. Ja. En dat is vooral gevoed dat ik vind dat dingen anders moeten. En ik dacht van, nou, ik kan wel op de bank blijven zitten en daar elke keer maar boos over zijn. Of ik kan proberen de wereld te gaan veranderen. Ik ben een echte wereldverbeteraar, dus dat ben ik vervolgens gaan doen. Was er een specifieke aanleiding dat je dit ging doen? Ja, dat had ermee te maken met mijn mantelzorgrol richting mijn moeder en mijn broer. En dat ik vond dat de gemeente daar op een andere manier ook mee om kon gaan. En dat ben ik ze gaan vertellen. En vervolgens werd mij gevraagd van, goh, is dat niets voor jou om voor de belangen van anderen op te komen? Daar ben ik inderdaad ingestapt. En vervolgens dacht ik van, ja, maar de enige manier om voor de belangen van anderen op te komen is om te weten wat daar speelt. Dus vervolgens ben ik in gesprek gegaan met de achterban, de consultatie noemen wij dat. En inmiddels zijn dat vaste middagen waarop er mensen komen die vertellen wat hun ervaringen zijn. Hun ergernissen uiteraard vooral, maar ook de dingen die goed gaan. En dan zijn we het luisterend oor in de samenleving. En vervolgens, als het nodig is, schrijven we daar adviezen over. Wordt er ook naar jullie adviezen geluisterd? Want advies is nog geen regelgeving natuurlijk. Nee, dat klopt. Nee, er wordt zeer zeker geluisterd. Want dat is ook wettelijk allemaal vastgelegd. Dus dat scheelt dan wel weer. Maar de manier waarop wij dingen doen. Een van de dingen die mij na aan het hart ligt is de toegankelijkheid. Als je goed oplet, dan zie je dat mensen niet overal mee kunnen doen. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus zodra je in een rolstoel bijvoorbeeld zit, kan je niet meer iedere winkel binnen. Je kan niet pinnen. Je kan geen geld opnemen buiten op straat. Je kan nog ineens een brief posten. En toen dacht ik ook van ja, daar moet gewoon beter op gelet worden. Dus wij zijn bijvoorbeeld een schouw gaan doen met onze adviesgroep, waarvan één in de rolstoel is gaan zitten. En we zijn gaan kijken tot hoever we kwamen in de gemeente. En er waren wat obstakels, laat me raden. Er waren behoorlijk wat obstakels. Ja, zelfs in nieuwe panden. En het is echt ongelooflijk, want het VN-verdrag is geratificeerd in Nederland. Dus dat betekent dat het onderdeel is van de rechten van de mens, dat iedereen mee moet kunnen doen. En nog zie ik heel makkelijk bij bijvoorbeeld een festival, hartstikke gezellig, het is onverhard terrein, het heeft geregend en mensen kunnen daar met een rolstoel gewoon niet komen. Er zijn gemeentes waar mensen niet kunnen plassen bijvoorbeeld. En dat lijkt heel simpel, maar ik geef het je te doen als je in een rolstoel zit en je staat midden in een centrum en er is gewoon geen gelegenheid voor jou. Of je kan die bak koffie niet gaan drinken omdat je niet naar binnen kan. Ja, het is wettelijk geregeld, maar de praktische uitvoering is nog lang niet overal geregeld. Nou, echt nog lang niet. Echt nog lang niet. Zodra ze echt nog op een invalide afrit in het midden een paaltje plaatsen, dan vraag ik me echt af waar we mee bezig zijn. Ja, dat is wel een beetje vreemd, op zijn zachtst gezegd. Ja. Als mensen meer willen weten over deze adviesgroep, of jou eens willen spreken, in welke gemeente ben je actief? Ik ben actief in de gemeente Oud-Beijerland, maar dat valt onder de gemeente Hoekse Waard. Dus die zitten nu in een fusietraject. Per 1 januari worden we één. Dus hoe de toekomst van de adviesgroepen eruit gaat zien, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Daar zijn we over in gesprek. Is in elke gemeente een adviesgroep? Op dit moment wel. Okay. Ja. Dus je kan sowieso je eigen gemeente aanschrijven om te vragen, waar kan ik terecht bij de adviesgroep? Ik zou zeer zeker even informeren hoe ze dat georganiseerd hebben, want dat heet de burgerparticipatie. Dus daar moeten ze zeker voorzieningen voor getroffen hebben. En dan kun je met al je opmerkingen en ook eventueel complimenten bij deze adviesgroep terecht. Zou ze lekker aan hun jasje trekken. Oké. Dankjewel. Ik sprak met Margreet van der Voort over haar werk voor de adviesgroep Sociaal Domein. Dankjewel. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Dan zou je even anders piepen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Dan stond je hoogstwaarschijnlijk pap. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je zou waarschijnlijk weer gaan huilen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Dan stond je hoogstwaarschijnlijk pap. Oh, schat, ik hou van jou. Geloof me, vriend. Oh, schat, ik hou van jou. Ik hou van jou. Je moest dus weten hoe gelukkig ik was. Je zou het in de krant gaan schrijven. Je moest dus weten hoe gelukkig ik was. Moest weten hoe gelukkig ik toch was. Weten hoe gelukkig ik was. Je zou op slag een fles trakteren. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je lag al lang bij mij in bed. Oh, schat, ik hou van jou. Zo waar ik leef. Oh, schat, ik hou van jou. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je zou het met me willen delen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Moest hoe ik gelukkig was. Hoe. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je je zou het met me willen delen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was, moest weten hoe gelukkig ik toch was. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was, je zou het met me willen delen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was, je moest weten hoe gelukkig ik toch was. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I read all the philosophies, the theory, ideologies, they leave me cold. I sit around the tables talking long into the night, and when we're walking home, you take me by the hand, you say you understand, and this is all. I know we've had our ups and downs. I play the fool, I play the clown, just like a man. I think it wouldn't be so bad if only you believed I had some kind of plan. But as the evening fades, you say you're gonna stay, and this is all. It. I often wonder how I'd manage without you. You say that in the end, you'll always be my friend. This is all the light I need, and these are All the Light I Need van Mike and the Mechanics. En daarvoor Raymond van het Groenewoud. En je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Het jaarlijkse jazzfestival in Roon gaat verder onder de nieuwe naam Muziek op Roon. Mariska de Vries. Sjoerd Greveling is lid van de Muziek op Roon-commissie. Meneer Greveling, welkom. Het kasteel van Roon, niet bij iedereen bekend. Waar ligt het precies? Het ligt aan de noordzijde van de metrobaan die door Roon heen kruist, zeg maar. En het is een kasteel uit volgens mij de 14e eeuw al. Kasteel van Roon, voor de omgeving zeg maar wel redelijk bekend. Ja, daar worden daar een aantal evenementen georganiseerd. U bent van de afdeling muziek, zal ik maar zeggen. Ja. Muziek op Roon is een evenement dat jullie één keer in het jaar organiseren. Het heette vroeger anders. Hoe heette het vroeger? Jazzfestival Kasteel van Roon. En nu muziek genoemd in plaats van jazz. Waarom? Is het breder dan alleen jazz? Klopt. Het is nu komend jaar 29 juni de vijfde editie. En sinds vorig jaar hebben we het Muziek op Roon genoemd. En dat is inderdaad puur omdat we gewoon diverse soorten muziek al lieten horen. En toen hadden we zoiets van, er waren toch ook wel weer mensen die wegbleven omdat er alleen maar jazz voor stond. En daar toch een ander beeld bij hebben. Nou ja, toen hebben we het Muziek op Roon genoemd. Want naast, ik neem aan dat er toch nog wel wat jazz voorbij komt. Maar wat voor soorten muziek komen er nog meer voorbij? Funk, soul, blues, een beetje afrobeat. Nou, dat soort dingen. Zijn er ook al mensen bekend die komen spelen in 2019 dus, in juni? Ja, 2019 staat sowieso de Erwin Java Band erop met Cat Riggins. En we hebben Dionne Fox en de Ragdolls staat erop. En we hebben sowieso DJ Onno Paloma, die ook altijd op Noordse Jazz rijdt. En al jaren bij ons de vaste DJ is tussen de bands door. En de rest mag ik nog niet verklappen. Dat is nou jammer, maar goed, dan blijft er ook nog wat spanning. Dat is natuurlijk ook leuk. Juist. Zijn er wel ook... Weten we wel, maar we gaan in ieder geval vanaf januari de volgende bekendmaken. Oké, nou dan nemen we nog wel tegen die tijd een keer contact met jullie op. Zijn er al kaarten te krijgen voor de editie 2019? Ja, zijn al te koop via muziekoproom.nl. Of via info@stichtingkasteelvanroon. Nou, dat zijn genoeg mogelijkheden om aan een ticket te komen. Wat kosten de tickets? Dus tickets kosten in de voorverkoop €17,50. En aan de deur na 31 mei dus gaat de verkoop door op €22,50 per ticket. Oké, dus vroeg een kaartje kopen heeft nut in dit geval. Nou hebben jullie niet alleen muziek op Roon, jullie hebben ook blues op zondag. Ja. Wanneer gaat de volgende editie plaatsvinden? 20 januari. En dan hebben we Mena Kryle. En de John Fillmore Band. En wat voor muziek is Mena Kryle? Het zit eigenlijk een beetje, er zit van alles in. Het is wat blues rock-achtig, maar er zit ook wel weer wat gospel-achterkant. Er zit wat soul in. Een beetje ook op de vorige Cat Riggins, die heeft bijvoorbeeld afgelopen 2 december gespeeld. Dat ging meer naar de soul-gospel-kant van de blues. En dat hebben deze ook wel, maar dan zit er ook wel meer een rauwe randje aan. Dus het is meer naar de blues-rock. Oké, ik heb even wat afgeluisterd op YouTube, want daar staan ze uiteraard ook op. Ze staat erop met haar band. Gierende gitaren kwamen wel voorbij, hè? Juist, klopt. Ja, het is iets rauwer. Ja, mooie muziek, lekkere muziek. Ja. Hoe vaak organiseren jullie een blueszondag? Eén keer in de maand doen we dat. Oké, dus 20 januari en dan de volgende edities voor mensen? 10 februari en daarna 3 maart. Oké, dan mensen zetten het vast in de agenda. Hoe laat begint het op 20 januari? 20 januari is het normaal gesproken gaan we om 3 uur de gattenzaal open. Dit keer gaat het pas om 4 uur open. En beginnen we met de band zo rond 4:30. Zo rond 4:30 tot ongeveer? Ja, en dan 2 sessies van ongeveer 45 tot 50 minuten. Dus zeg maar 6:30 is het afgelopen. En is er dan misschien iets te eten te krijgen? Want mensen krijgen dan wel een beetje honger, denk ik. Ja, klopt. Je kan dan bij het kasteel, hebben ze een samengesteld menu. Of aan de overkant in het Wapen van Roon, dat is de kroeg, zeg maar, noemen we dat bij ons. Daar is ook een daghap te krijgen. En dan ook nog eens een keertje begeleid door muziek. Oké. Alle ingrediënten voor een mooie middag en avond. Juist, zo hoort het. Oké. Als mensen meer willen weten, ook over het programma. Jullie hebben vast een website waar alles op staat. Ja, Muziek op Roon op Facebook hebben we en www.muziekoproon.nl. Oké, en voor de Blues op Zondag kaartjes, wat kosten die? Die kosten €10. Oké, nou, mensen zetten het in de agenda. De eerstkomende editie 20 januari. En Muziek op Roon voor de agenda even, dat was welke datum ook alweer? 29 juni. 29 juni. 2019. Het staat... Start 's middags om 3 uur gaat de trein open en 's avonds om 1 uur gaat het terrein weer dicht, 's nachts. Dat is een mooie, lange editie. Met een 7 optredens. Mooi zo. Prima, ja. Hartelijk dank. We hebben het in de agenda gezet en succes met alle voorbereidingen. Ja, dank u wel. Take a look around now. Change the direction. Adjust the tuning. Try a new translation. Don't look at your man in the same old way. Just because you don't see shooting stars doesn't mean it isn't perfect. Can't you see? It's the stuff that dreams are made of. It's the slow and steady fire. It's the stuff that dreams are made of. It's your heart and soul's desire. It's the stuff that dreams are made of. So what's this about your best friend? She's got a brand new shiny boy. Out to Malibu to play with all his pretty toys, and you feel closed in by the same four walls, the same old conversation with the same old guy you've known for years. Use your imagination and you will see. Carly Simon en The Stuff That Dreams Are Made Of. De late avond van dinsdag 18 december maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Mark Knopfler heeft het laatste woord. Fijne nacht. Flies chatter, they don't know any better. It doesn't matter, you're hanging on to a dream, to your own dream. They're laughing and talking, one or two are clapping, but nobody's walking, and you're hanging on to a dream. To your own dream. Let them do what they do, say what they say. It doesn't matter anyway. Every heart in the room will belong to you. One day. Dit is De Late Avond.